สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบทุกท่านอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุภุกุลมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทที่30ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ もう少し写真を撮りたいです แปลว่าอยากจะถ่ายรูปอีกนิดค่ะ ตัวละครหลักในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะแอนนากำลังถ่ายรูปกับซากุระเพื่อนของเธอและเคนตะลูกพี่ลูกน้องของซากุระที่จุดชมวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูเขาฟูจิค่ะ ไปฟังบทสนทนาของบทเรียนนี้กันครับ あ、雨だ。急いで帰りましょう。 ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。 雨に濡れたら風邪をひくよ。 คำอธิบายครับซากุระพูดว่า อะอาเมดะ แปลว่าอะฝน อะ คือคำอุทานที่พูดเมื่อรู้สึกประหลาดใจส่วน อาเม หมายถึงฝน ดะ คือรูปเป็นกันเองของ เดส คำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับ ในบทสนทนาของบทเรียนที่แล้วนะคะเคนตะบอกว่าเมื่อคาซังงูโมะหรือเมฆรูปร่างคล้ายงอบลอยตัวอยู่เหนือยอดเขาฟูจิเป็นสัญญาณว่าฝนตั้งเขาและกำลังจะตกนะคะ ใช่ครับกรุณาจำคำศัพท์เกี่ยวกับอากาศบางคำครับเช่นแจ่มใสคือ ฮาเระ ส่วนคำว่าเมฆมากคือ คุโมริ และหิมะคือ ยูกิ急いで帰りましょう แปลว่ารีบกลับกันเถอะ 急いで คือรูปเทของกริยา 急ぎます แปลว่ารีบ 帰りましょう แปลว่ากลับกันเถอะในที่นี้ますใน 帰ります แปลว่ากลับแทนที่ด้วยましょうสำหรับましょうคือสำนวนที่เสนอให้ทำอะไรบางอย่างด้วยกันครับ ในบทเรียนที่16เราได้เรียนเรื่องการใช้กริยารูปเทะซึ่งเป็นการทำหลายอย่างในเวลาต่อเนื่องกันนะคะในกรณีนี้อิโซอิเดะก็ใช่ใช่ไหมคะ ในเบื้องต้นแล้วใช่ครับแต่มีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับในบทที่16การกระทำอย่างหนึ่งเกิดก่อนอีกอย่างหนึ่งในประโยคนี้นะครับการกระทำสองอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันคือไม่ใช่ว่ารีบแล้วจากนั้นก็กลับแต่รีบด้วยกลับด้วยพร้อมๆกันดังที่เห็นตามนี้นั่นเองนะครับว่าเราใช้กริยารูปเทะเพื่อแสดงว่าทำกริยานั้นอย่างไรเอาล่ะครับกลับไปที่คำอธิบายนะครับแอนนาพูดว่า ちょっと待ってください แปลว่ากรุณารอเดี๋ยวค่ะ ちょっと แปลว่าเดี๋ยวส่วน 待って คือรูปเทะของ 待ちます แปลว่ารอถ้าลงท้ายด้วย คือください แปลว่ากรุณาเท่ากับเป็นการขอร้องครับ もう少し写真を撮りたいです แปลว่าอยากจะถ่ายรูปอีกนิดค่ะนี่คือประโยคสำคัญของวันนี้นะครับ もう少し แปลว่าอีกนิด 少し หมายถึงนิดฟังสุภาพกว่าちょっとซึ่งมีความหมายเหมือนกันครับ 写真 แปลว่ารูปถ่าย โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรม 撮りたい แปลว่าอยากจะถ่ายในที่นี้เปลี่ยนますในกริยา 撮ります ซึ่งแปลว่าถ่ายให้เป็นไทถ้าใช้ไทสามารถแสดงสิ่งที่อยากจะทำ です คือคำสุภาพลงท้ายประโยคแอนนาลังเลที่จะไปจากที่นั่นเคนตารู้สึกเป็นห่วงเลยพูดว่า 雨に濡れたら風邪をひくよ แปลว่าถ้าเปียกฝนจะเป็นหวัดนะ 雨 แปลว่าฝน นี ่คือคำช่วยซึ่งในที่นี้บ่งชี้เหตุหรือฝนที่จะทำให้เปียกส่วน 濡れたら หมายถึงถ้าเปียกฝนประกอบด้วย 濡れた คือรูปตะของกริยา 濡れます แปลว่าเปียกและระรูปตะและระรวมกันกลายเป็นทาระ บ่งชี้เงื่อนไขดังนั้นนูเรตาระแปลว่าถ้าเปียกฝนเป็นสำนวนสมมติครับ ถ้าใช้รูปทะของกริยาและระด้วยกันและพูดว่าทะระแสดงถึงเงื่อนไขใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ คาเซ แปลว่าหวัด โ อคือคำช่วยบ่งชี้กรรม ฮิกุ คือรูปพจนานุกรมของ ฮิกิมัส แปลว่าจะเป็นหวัดฮิกุนี่คือการพูดแบบเป็นกันเองครับ โย คือคำช่วยที่ใส่ไว้ท้ายประโยคได้เพื่อบอกให้ผู้ฟังทราบในสิ่งที่ไม่ทราบมาก่อนอาจใช้คำนี้เมื่อให้คำแนะนำหรือเตือนให้ผู้ฟังระมัดระวังเช่นตัวอย่างในบทเรียนนี้ฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ あ、雨だ。急いで帰りましょう。 ちょっと待ってください。もう少し写真を撮りたいです。 雨に濡れたら風邪をひくよ。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษารายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจะสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนทะระซึ่งบ่งชี้เงื่อนไขนะคะในบทเรียนที่29เราก็ได้เรียนการใช้คำช่วยโทะซึ่งบ่งชี้เงื่อนไขสองคำนี้นี่ต่างกันยังไงคะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう อาจารย์อธิบายว่า ทาระ และ โทะ บ่งชี้เงื่อนไขเมื่อบางอย่างจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขอย่างหนึ่งเราใช้ทาระหรือโทะกำหนดเงื่อนไขนั้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับทาระการใช้โทะมีข้อจำกัดครับเราใช้โทะเมื่อแสดงให้เห็นว่าภายใต้เงื่อนไขบางอย่างจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นแน่ๆเช่นเป็นกฎธรรมชาติหรือเป็นธรรมเนียมหรือเป็นนิสัยนะครับดังนั้นจะใช้คำนี้ดังตัวอย่างเช่นพอเรากดสวิตช์ไฟก็จะติดในที่นี้โทะเป็นตัวเชื่อมเงื่อนไขกด おします และผลลัพธ์ที่ได้คือติด つきます ดังนั้นเมื่อใช้โทะก็จะพูดว่า おすとつきます ในกรณีนี้ใช้たらได้ด้วยและพูดว่า おしたらつきます ถ้ากดสวิตช์ไฟจะติดนะครับในทางกลับกันเราไม่สามารถใช้โทะถ้าต้องการแสดงความตั้งใจหลังจากกำหนดเงื่อนไขไปแล้วและจำเป็นต้องใช้たらถ้าหลังจากแสดงเงื่อนไขไปแล้วมีการเชิญให้ใครทำอะไรด้วยกันหรือแสดงการขอร้องหรือแสดงความหวังดังนั้นเราใช้ただในประโยคเช่น 雨が降ったら帰りましょう แปลว่าถ้าฝนตกกลับกันเถอะただสามารถใช้ได้ในขอบเขตที่กว้างกว่าโทะดังนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าจะใช้คำไหนดีก็ให้เลือกใช้ただต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ เสียงฟ้าร้องเหรอคะ ในภาษาญี่ปุ่นอธิบายเสียงฟ้าร้องว่า โกโรโกโร นอกจากนี้โกโรโกโรใช้อธิบายเสียงแมวครางและวัตถุหนักกลิ้งหลุนหลุนเสียงต่อไปนี้เป็นเสียงอะไรครับ โกโรโกโร เสียงนกตัวเล็กๆส่งเสียงร้องเหรอคะ ไม่ใช่ครับโคโรโคโรเป็นเสียงวัตถุขนาดเล็กและเบากลิ้งหลุนหลุนเช่นก้อนกรวดกลิ้งหลุนหลุนต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา ดิฉันทราบมาว่าในญี่ปุ่นมีคำบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายอย่างเกี่ยวกับอากาศเช่นถ้าดวงอาทิตย์ตกสวยอากาศในวันรุ่งขึ้นจะแจ่มใสหรือถ้ามีรุ้งกินน้ำตอนเช้าฝนจะตก คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่30ไหมครับประโยคสำคัญคือ もう少し写真を撮りたいです แปลว่าอยากจะถ่ายรูปอีกนิดค่ะ คราวหน้าแอนนาจะไปเยี่ยมคุณยายของซากุระค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ